Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Oranjes hebben flink verdiend aan de slavernij. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de overheid. Omgerekend naar de tijd van nu heeft de familie van Oranje-Nassau een €500 miljoen verdiend aan de slavernij. Volgens de onderzoekers waren de Nederlandse staat en de Oranjes er doelbewust, langdurig en structureel bij betrokken. Een manifest tegen agressie en geweld heeft brede steun gekregen. Het initiatief komt van D66 en is mede ondertekend door de meeste fracties in de Tweede Kamer en door organisaties van politiemensen, journalisten, leraren, juristen en zorgmedewerkers. Ze vinden dat er meer moet worden gedaan tegen haat en agressie in de samenleving. Griekenland heeft 9 mensen aangehouden vanwege de bootramp bij het schiereiland Peloponnesos. Het gaat om Egyptenaren die zelf onder de ruim 100 overlevenden waren. Ze worden onder meer beschuldigd van mensensmokkel. De boot met migranten zonk begin deze week. Er zijn 78 lichamen geborgen, maar waarschijnlijk zijn er honderden doden gevallen. Het wrak is nog niet gevonden. Finland krijgt een rechtse regering. 4 partijen hebben daarover een akkoord bereikt. Petteri Orpo wordt de nieuwe premier en volgt daarmee de sociaaldemocraten Sanna Marin op. De formatie duurde 11 weken, wat voor Finse begrippen ongebruikelijk lang is. De nieuwe regering is het ermee eens dat Finland in april lid werd van de NAVO. Burgemeester Halsema eist dat het Amsterdam Studentenkoor een onderzoek naar misdragingen binnen de vereniging openbaar maakt. Anders dreigt ze de sociëteit te sluiten. Het koor raakte 2 jaar geleden in opspraak door misstanden bij de ontgroening van nieuwe leden, maar hield een extern onderzoek naar de gang van zaken geheim. Het weer. Het wordt opnieuw een zonovergoten dag. In het zuiden kan later wat bewolking ontstaan. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 in Brabant. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goedemorgen. Het is vrijdag 16 juni en je luistert naar Vroeg. Op 11 maart vorig jaar riep Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de volgende woorden. Te veel hebben we gedacht dat alle lokale beslissingen, als je die allemaal optelt, dat als vanzelf een antwoord zou zijn op het vraagstuk dat we met elkaar hebben. Dat is niet zo. Wat we zullen moeten doen, is dat we weer aan volkshuisvesting gaan doen. Dat we met elkaar afspraken maken over hoeveel woningen er moeten zijn. Met als resultaat 900.000 woningen tot en met 2030, waarvan 2/3 betaalbaar. Zo'n 100.000 woningen per jaar. Vroeg. Met Ruben van Haften. Ja, 900.000 woningen tot en met 2030. Een mooie ambitie, maar inmiddels lopen we tegen erg veel problemen aan. De huizenprijzen zijn nog steeds erg hoog. De stikstofproblematiek, de niet-in-mijn-achtertuin-retoriek. En zo kunnen we nog wel eventjes doorgaan. Morgen is de dag van de bouw en daarom hebben we het uitgebreid over de huidige woningcrisis. En hoe we dit nou gaan oplossen, daar komen we later op. Maar eerst wil ik graag de huidige woningmarkt schetsen. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik met 2 gasten. Aan de telefoon hangt Peter Boelhouwer. Hij is hoogleraar bouwkunde aan de TU Delft. Hele goedemorgen, Peter. Ja, goedemorgen. En hier in de studio zit Atto Harstra. En hij is werkzaam als transitiestrateeg bij Bouwcampus. Atto, ook welkom. Ja, goedemorgen. Ja, jullie werken allebei aan het optimaliseren van de woningmarkt. En voordat we kijken naar wat die toekomst ons nou gaat brengen, ben ik vooral benieuwd naar de huidige woningmarkt. Dus Peter, om eventjes met jou te beginnen. Als hoogleraar bouwkunde, hoe kijk jij op dit moment tegen de woningcrisis aan? Nou, hebben we absoluut een fors tekort. En dat loopt helaas nu op. De woningmarkt heeft te maken met heel veel economische tegenwind. Ik denk aan de inflatie, maar vooral ook de rentestijgingen en de bouwkosten. Ja. Waardoor een aantal projecten dreigt stil te vallen. Of stilvalt eigenlijk momenteel. En we hebben te maken aan de andere kant met een enorme vraagontwikkeling. Sinds 2015 zie je dat de bevolking heel hard groeit, hè, met name door arbeidsmigratie. Mm-hmm. Ja, en die woningmarkt is niet goed in staat om dat te accommoderen, om dat op te vangen. Ja, om maar gelijk met de deur in huis te houden, met de deur in huis te vallen, waar ligt dat aan? Nou ja, waar ligt dat aan? Dat is een ingewikkeld verhaal. In eerste instantie zag je dat de laatste bijna 2 jaar de bouwvergunningen aan het wegzakken waren. En dat heeft te maken vooral met capaciteit in de ambtelijke ondersteuning. aan goede locaties waar snel gebouwd kan worden. Maar het laatste jaar speelt daar met name die rente en die inflatie en die economische tegenwind spelen daar een belangrijke rol. Ja. Dus dat zijn nu de huidige problemen. Die ja. En Otto, jij bent transitiemanager bij Bouwcampus. En in die functie focus jij op vernieuwing van de huidige woningmarkt. Ja, 900.000 woningen werden ons beloofd. Die gaan niet gehaald worden. Hoe kan dat nou? Ja, daar is niet één antwoord op. Peter gaf net al even aan. Capaciteit is echt een probleem. Dat is niet alleen maar capaciteit bij ambtenaren die vergunningen moeten goedkeuren. Dat is capaciteit onder andere ook de hoeveelheid grondstoffen die we hebben, die weer schaarste begint te worden. Schaarste in de locatie, schaarste van mensen die ze de woningen moeten bouwen. Dus dat is echt een probleem wat de afgelopen 10 jaar langzaam is gegroeid. Terwijl we meer moeten gaan bouwen met minder mensen, minder grondstoffen. Nou, daar past het huidige systeem zich nog niet snel genoeg op aan. Nee, en ik hoop samen met jullie dit uur de woningmarkt uit te pleizen. En dat wil ik eigenlijk doen aan de hand van 2 pijlers. Namelijk, we gaan eerst naar de huidige woningmarkt. Die gaan we in kaart brengen. En daarna gaan we ook de toekomst onder de loep nemen. Zit je nu te luisteren en heb je hier vragen over? Stel ze me dan in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Ruben van Hafting. Ja, Otto, ik werd voor dit gesprek eigenlijk gebeld door onze redacteur en die zegt dan waar het allemaal over gaat. En die vroeg aan mij, waarom denk je nou dat er zoveel bouwproblemen zijn? En het eerste wat ik zei was stikstof. Maar dat is eigenlijk niet zo, hè? Nou ja, stikstof is een van die problemen die er dan even bij komt, hè, waar we 5 jaar geleden bijna niet aan dachten. En dat is wel kenmerkend voor ons het tijdperk waar we nu in zitten. Een kleine crisis die zo'n markt volledig ontwrichtte. En stikstof is er daar één van. Ik denk dat het relatief nog beperkt is, maar hij heeft wel op dit moment voor een aantal gebieden echt wel een serieuze effect op het stilleggen van woningbouwprojecten. Ja, waarom hebben we dan toch alleen maar over stikstof als het wel een probleem is, maar niet de grootste, duidelijk? Dat zie je wel vaker bij transities. Dan wordt dan zo'n klein golfje wat we dan even als urgentie zien, daar gaan we ons dan helemaal op focussen. Dat hebben we bij, dat zien we ook in andere segmenten. Dat is ook wel heel makkelijk. Maar dan hoeven we daarmee ook niet de echte grote problemen aan te pakken en het toch echt het systeem te gaan veranderen. Dat is wat je als transitiemanagers en transitiestrategen aan het doen bent. Van goh, wat voor weeffouten zit er in het systeem? Wat moeten we echt veranderen om die 100.000 woningen wel te kunnen gaan realiseren? Ja, en Peter, de woningcrisis is ook lastig te doorgronden. Er spelen veel vraagstukken waardoor het ingewikkeld is wat Otto net ook al zei, om één persoon of een instantie aan te wijzen. Welke vraagstukken liggen er nu eigenlijk allemaal? Ja, ik heb er meestal een stuk of 10. Maar er zijn een aantal te maken die hebben met het woningtekort. We hebben gewoon een tekort. Maar dat raakt natuurlijk starters en outsiders. Mensen die gaan scheiden bijvoorbeeld. Mensen die hun baan verwisselen. Dan raakt dat harder. We hebben te maken met de middeninkomensgroepen. Ja, dat is ook weer beleid, hè? Maar die hebben er ook meer mee te maken. Want die vallen letterlijk tussen wal en schip. Die kunnen niet kopen, maar mogen ook niet in de sociale huursector. Of nauwelijks worden ze toegelaten. Mm-hmm. En we hebben een specifiek probleem rond de ouderen. En we zien ook dat de woningvoorraad onvoldoende is geaccommodeerd om die ouderen op te vangen. Daar zit ook trouwens, ik kom straks op de oplossing, ook alweer een oplossing. Nou, dan hebben we een aantal betaalbaarheidsproblemen of een aantal economische problemen. We hebben een aantal huurders, met name in de particuliere huursector, die een heel groot deel van hun inkomen aan wonen kwijt zijn. En ook de laagste inkomens, sociale minima, die kunnen eigenlijk niet rondkomen. Nou, dan kun je zeggen, is dat een woonprobleem? Maar in ieder geval, ze kunnen hun energielast en hun huren vaak niet betalen. En er zit een enorme vermogensongelijkheid in. Je hebt een aantal mensen die naar verhouding heel weinig betaalt. Die worden ook nog gesubsidieerd. Denk aan wat oudere kopers. Dus het is een soort motor van maatschappelijke ongelijkheid geworden, die woningmarkt. Ja. Maar dan hebben we een leefbaarheidsprobleem. Je ziet dat in een aantal buurten waar corporaties veel woningen hebben, daar steeds meer zwakke groepen worden gehuisvest. Mensen uit instellingen, mensen met psychische problemen. Ja, en dat levert toch ook mensen met gewoon die moeite hebben om rond te komen. Nou, dat levert ook extra problematiek op. Dat wordt dus ook in onderzoek aangetoond. En voor de rest hebben we nog een kwaliteitsprobleem. Hè. We hebben duurzaamheidsmaatregelen, maar die gaan ook niet snel genoeg. En we hebben funderingsproblemen. Dus dat zijn echt meer de technische problemen. Ja, en hele conglomeraat van problemen. Die ja, en los van dat alles zijn er ook nog ruim 325.000 woningen te weinig. En dat gaat nog wel eventjes doorstijgen. Ja. Ja. Ja, de verwachting is zelfs dat we in 2025 al op ruim 400.000 woningen te weinig zullen zitten. Hoe is dit ontstaan, Peter? Nou, er zijn twee verklaringen. We hebben in de vorige crisis, dus 2008 en 2012, is de woningproductie enorm afgenomen. We zaten toen op zo'n 80.000 nieuwbouwwoningen, ruim zelfs. En die is gedaald naar 44. Nou, dat is wel weer een beetje aan het oplopen, maar dat stabiliseert zo rond die 70.000 de laatste drie jaar. En gaat de komende jaren dus dalen, dat weten we nu al, omdat we te weinig bouwvergunningen hebben. En aan de andere kant is de bevolking veel harder gegroeid dan in alle prognosemodellen werd aangenomen. Om een voorbeeld te geven, vorig jaar was de netto-migratie iets van 228.000 personen. Ja, dat was 10 jaar geleden, lag dat rond de 20.000. Dus we hebben veel sterkere groei van de woningvraag gehad. En ja, minder bouwen. Ja, dan hoef je geen wiskunde te studeren om te begrijpen dat er dan natuurlijk tekorten ontstaan. Ja, en minister Blok riep ook nog in 2007, we zijn klaar, hè? Ja, daar had hij wel een punt, hoor. Want toen was de woningurgentie veel minder. En hij was niet als enige die dat riep, hoor. Het was ook onze Rijksbouwmeester die opriep om te stoppen met bouwen. De directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving heeft ook zo'n tekst uitgesproken in de pers. Dus er was toen vanuit de advieskant ook werd er geroepen van ja, we moeten vooral stoppen, we bouwen voor de leegstand. Ja, en als je dat eenmaal in gang zet en je laat alles uit je handen vallen, ja, dan heb je dat natuurlijk niet zomaar 1, 2, 3 weer hersteld. Dat is duidelijk. Ja, en Atto, denk jij eigenlijk dat we dan op de huidige manier door kunnen met de woningmarkt? Als transitiestratege, zeg maar. Nou, misschien nog even één aanvulling op het mooie die opsomming van Peter. Dat zijn echt problemen die je nu in die woningmarkt ziet. Maar we moeten niet vergeten, die woningmarkt is onderdeel van een veel grotere markt en een systeem. En daar zijn de grotere problemen hebben natuurlijk invloed op. Hè. Je noemde het al even duurzaamheid. Dat is geen sec woningbouwprobleem. Dat is een maatschappelijk probleem. En zo zijn er een aantal andere grote maatschappelijke problemen. Stikstof is ook geen woningmarktprobleem. Nee, dat is ook een maatschappelijk duurzaamheidsprobleem. Dus er zit vooral ook aan die landbouwkant. En dat heeft ook allemaal effect op het versnellen en dan wel vertragend van de nieuwbouwproductie. Ja, en wat zouden we dan anders moeten doen? Ja, en ja, terug naar even transities. Daar ga je kijken of je het systeem niet aan de basis moet veranderen. In plaats van elke keer noodverbandjes leggen op een van die problemen die we dan genoemd hebben. En daar staan we nu wel echt aan de voordeur. Diezelfde voordeur die we extra moeten gaan realiseren om dat te gaan doen. Ja. En dat betekent dat we eens moeten kijken naar ons economisch systeem waarbinnen we die woningbouw moeten gaan realiseren. Naar onze duurzaamheidsoplossingen die we daarvoor doen. Met wie bouwen we nu eigenlijk? We bouwen nog steeds met heel veel handjes. Daar is echt een serieuze industrialisatieslag nodig. Het probleem van capaciteit bij het behandelen van vergunningen. Daar zit ook nog te veel handmatigheid in. Dus er zijn andere oplossingen die nodig zijn om deze woningcrisis te kunnen oplossen. Ja, maar ik heb ook wel het idee dat als er een huis gebouwd moet worden, dan is dat meer een project dan een product. Ja, nou, dat is mooi dat je dat zegt. Dat is een mooi bruggetje. Dat is wel echt een manier van kijken zoals we dat bij de bouwcampus doen. We hebben de afgelopen 150 jaar woningen vooral als projecten gerealiseerd. Hè. Dus dan ga je een heel circus optuigen met mensen en systemen om dat te realiseren. En als je dat blokje huizen dan gerealiseerd hebt, dan bouw je dat weer af. Terwijl als je een auto koopt of een telefoon of een ander, dan koop je een product in. En dat product is industrieel vervaardigd. Dat kan snel. Dat haal je van de plank af. Dan worden de vergelijking woning-auto's heel flauw. Dat moeten we niet altijd maar blijven maken. Maar dat is wel een andere manier van een markt inrichten. En dat is waar we onder andere naar moeten gaan kijken. Ja, en daarover moeten we nog een belangrijk onderscheid maken. Want het is wel belangrijk, Peter, om het te hebben over korte en lange termijn. Hè? Als we het over woningbouw hebben. Hoe zit dat? Nou, ik ben het ook met Otto eens. Kijk, er worden ook al 20 jaar rapporten en adviezen geschreven om de woningmarkt. Dan heb ik het niet even op de productiekant, maar van meer de economische kant. Om die opnieuw in te richten. Maar het is politiek is dat een hele lastige. En dan kom je aan een positie van gevestigde partijen. Gevestigde, bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek zou je moeten afschaffen. Ja. De overlasting zou moeten verdwijnen. En er zijn heel veel van dit soort systeem maatregelen waarbij, ja, dat is gewoon niet optimaal zoals we het nu hebben georganiseerd. De vrije huursector bijvoorbeeld, hè, we hebben een koopsector, die subsidiëren we behoorlijk zwaar. We bieden in de sociale huursector woningen onder de kostprijs aan. En dan zeggen we in de vrije sector, ja, die moeten nu gaan bouwen. Ja, dat kan gewoon economisch, dat is gewoon heel ingewikkeld. Dus dat systeem moet echt geleidelijk aangepakt worden. Dat kun je niet van een op de andere dag doen, want daar zijn te veel gevestigde belangen nogmaals. Mensen hebben ook verantwoordelijkheden. Dus dat moet je geleidelijk doen, maar dat moet je wel gaan doen. En dat is politiek gewoon, is dat heel ingewikkeld. En ja, daarnaast hebben we natuurlijk het hele bouwproces. Daar weten Anno natuurlijk veel meer van. Maar dat kun je ook inderdaad veel optimaler organiseren. Ook locaties, hè. Wat we nu doen, is we zeggen, nou ja, we willen eigenlijk op de duurste locaties, de meest ingewikkelde locaties, ja, willen we gaan bouwen. Dat kan, hè? Maar dan moet je er ook heel veel geld organiseren. Dan moet je het gaan ondersteunen. Ja. Aan de andere kant hebben we het proces zo ingericht, ook met bestemmingsplannen, met gebiedsontwikkelingen, met mogelijkheden tot inspraak. Ja, het is wel. Ik zeg wel eens voor de gein, het is nog een wonder dat we überhaupt in Nederland kunnen bouwen. Dat, we hebben het zo complex gemaakt. En ja, dat zal echt eenvoudiger moeten. Ja, en je zei ook al meteen, dat is politiek allemaal heel erg ingewikkeld. Wat is er politiek precies ingewikkeld aan? Nou ja, daar kom je aan de belangen van gevestigde partijen. De insiders, outsiders. De meerderheid van Nederland, als ik aangeef, in de koopsector hebben we de gemiddelde woonquote van 16%. Het laatste woononderzoek. Ja, dat is heel laag. Mensen betalen aanvaarding heel weinig. Ja, we hebben aan de andere kant mensen die aan de deur kloppen. En die betalen, die kunnen er überhaupt niet in, omdat ze de hoge prijs niet kunnen betalen. En als ze erin komen, dan betalen ze een heel groot deel van hun inkomen aan wonen. Dus je zal daar toch wat moeten gaan verdelen. Ja. Ja, en dat is gevoelig. Dat is, en ook het bouwen, het locaties. Ja, als je ziet, ook met tijdelijke woningen. Als er voorstellen komen om ergens een flexibele schil bijvoorbeeld, hè, daar hebben we echt behoefte ook aan. Dat is ook zo'n structurele hervorming. Waar we tijdelijk dit soort knelpunten kunnen oplossen. Ja, als ergens een tijdelijk project komt, dan zie je als eerste de omwonenden in een protestmodus schieten. Ja, en dan moet zo'n wethouder moet dat maar zien te. Zien op te lossen. En die moet ook herkozen worden. Dus je ziet op allerlei plekken. Ja, ook het not in my backyard. Zeker waar die tijdelijke woning is heel groot. Hè? Ja. En dat is ook weer die gevestigde belangen ten opzichte van nieuwkomers. En ja, daar hebben we wat politieke moed voor nodig. En ja, dat ontbreekt voor een deel. En Anto, dit lijkt me in jouw werk als transitiestrateeg bloed irritant, al die muren, maar vooral de politieke muur. Nou, politieke muur, gevestigde belangen, dat is echt een van de grootste hindernissen. Dus de meest trippelaars die het huidige systeem in stand willen houden, omdat ze daar een belang hebben. Dat is eigenlijk wat Peter nu zegt. En dan is even de vraag, ga je dat veranderen? He, dus dat zijn eigenlijk de condities waarbinnen we die woningen moeten realiseren. Durf je daar veranderingen aan te brengen? Nou, dat is wat we als bouwcampus moeten zien aan te kaarten. Zeg van, hey, als we nou die condities veranderen, dan kan je die versnelling, hè, die gemiddelde tijd van 10 jaar... Hè, want dat is wat het in Nederland ongeveer kost, tussen iemand die een initiatief wil nemen of neemt, en wanneer die sleutel kan omdraaien. Nou, dat is echt verreweg veel te lang. Dat moet minimaal de helft worden. En ongeveer van die 10 jaar... 7 jaar zijn we bezig met de ontwikkeling ervan. Hè, dus al die planprocedures, voordat er überhaupt iemand gaat bouwen. En dan, nou, dat bouwen gaat dan ook nog veel te langzaam. Maar dan krijg je een beetje een beeld en hoeveel mensen daarbij betrokken zijn. En inderdaad, een aantal van die mensen die hebben ook wel belang om dat huidige systeem in stand te houden. Dus daar zijn we over aan het nadenken. Hoe kan dat nou anders? En daar is een onderdeel daarvan is industrialisatie. En niet alleen maar van het productieproces, maar ook met name dat ontwikkelproces. Hè. Kunnen we procedures die nu allemaal serieel achter elkaar plaatsvinden, moeten we die niet parallel met elkaar doen? Dat kan, alleen hoe maak je daar een beginnetje mee? Ja, en hoe we daar een beginnetje mee maken, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Heb je hier vragen over, stel ze dan via de NPO Radio 1 app. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street, our and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud, nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. With a small kiss, she's the one they're going to miss in lots of ways. Is of we als starter op de markt deze tekst ooit kunnen gaan meezingen. Je hoorde Our House van Madness op NPO Radio 1 hier in Vroeg. Vroege vragen. Je mag natuurlijk al je vragen over de woningmarkt stellen aan mijn twee gasten. Hoogleraar bouwkunde van de TU Delft, Peter Boelhouwer. Maar ook Arto Hartstra, transitiestratege bij Bouwcampus. En er zijn behoorlijk wat vragen binnengekomen. De eerste was voor jou, Arto. Die komt van Diana, die wel vaker vragen instuurt. Bedankt daarvoor. Die vraagt, hoe denkt u eigenlijk over optoppen? Dat is dus een extra laag op gebouwen. Levert dit wat op? Leuk dat Diana daarmee komt. Dat kan zeker wat oplopen. Dat is toevallig ook echt een onderdeel waar we echt serieus naar kijken. Binnen het kader van binnenstedelijk verdichten. Waar Peter al even naar verwees. Van, ja, dat is complexer in die stad waar al zoveel gebeurt. Waar die druk zo hoog is. Maar toch is dat zeker een richting waar we naar moeten kijken. De bestaande voorraad, daar kan echt nog wel iets bovenop. Of iets ernaast of iets eronder. Dus ook creatiever kijken naar ruimte in de stad. Mooi onderzoek, ruimte zat in de stad. Kan helpen. Maar hier komt dus Not In My Backyard om de hoek. Daar gaat, dat is één, participatie. Ik ben zeker voor participatie. Maar dit vertraagt enorm. En dan gaat het niet alleen maar Not In My Backyard, maar ook gewoon eisen eraan rondom parkeren is daar misschien wel nummer één hindernis. En mensen die vinden dat we nog anderhalve parkeerauto moeten hebben in een gebouw. En ja, als je meer mensen in diezelfde stad stopt, wordt die parkeernorm lager. Dat is dan een van de dingen die dan geroepen wordt. Dat kan niet. Nou ja, ook daar zie je weer de verwevenheid van problemen. Mobiliteit. Als je die mobiliteitskant niet oplost, als we niet zorgen voor een heel hoogwaardig goed OV-systeem, dan los je bijvoorbeeld ook dat binnenstedelijk wonen niet goed op. Ja, en Monique vraagt ons ook, en die wou ik graag aan jou voorleggen, Peter. Zij zegt, over de huidige woningmarkt, zowel in huur- als koopwoningen wonen veel 65-plussers alleen of met z'n tweeën in een eensgezinswoning. Dat is redelijk goedkoop wonen. Maar ze kunnen dus niet doorstromen naar een betaalbare seniorenwoning, zodat die woning weer voor anderen vrijkomt. Hoe kunnen we dat oplossen? Ja, nee, dat is een terechte vraag en ook een deel van de oplossing. Althans, nou ja, je hebt dan niet meer woningen, maar je hebt het wel op een betere manier verdeeld. En met name jonge gezinnen die naar een wat grotere woning zoeken, kun je daarmee helpen. Ja, nee, dat is vooral het goede aanbod organiseren. Dus levensloopbestendige woningen in de buurt waar die ouderen nu wonen. Dat is heel belangrijk. En ja, je kunt ze ook wel helpen daarmee. Hè. Er zijn, noemen we ouderenmakelaars of verhuismakelaars... Die echt bij mensen op bezoek gaan, die ze ontzorgen. Dus je kunt daar echt nog wel een stap zetten. Dat gebeurt ook gelukkig wel, maar je moet wel die producten hebben. Ja, ik zit zelf bij de Knarrenhofjes ook. Hè. Dat is zijn geclusterde woonvormen... waarbij mensen ook een beetje naar elkaar omkijken, van 55 plus... Ja, er zijn meer dan 30.000 mensen op de wachtlijst in Nederland die daar heel graag willen wonen. Ik geloof dat we bijna iedere gemeente hebben we wel leden. Urk is geloof ik de enige waar we niet hebben dan. Ja, maar, wow. Ja, maar dan zie je ook weer dat gemeentes gewoon onvoldoende meewerken. Die moeten locaties beschikbaar stellen om die groepen te kunnen ondersteunen, om die plekken te maken. En dat is heel inclusief. Hè? Dat is sociale huur samen met betaalbare koop. Ja, en ook dat, ja, dat is natuurlijk enorm veel vragen. En daar kun je dus, ja, je kunt besparen op je gezondheidskosten, je kunt woningen vrijmaken. Maar het gebeurt te weinig, ja, helaas. Ja, en dat het zo weinig gebeurt, waar ligt dat, denk je aan, Otto? Ja, die problemen die we net besproken hebben, ook weer locaties, ook wel gemeenten zeggen, die gewoon te veel vragen voor de grond. Ja, want die gemeenschappelijke woonvormen, daar zit ook een stukje gemeenschappelijke ruimte in. Dat moet ook ergens gefinancierd worden. Het zijn ook voor ouderen geschikte woningen, zijn iets duurder. Ja. Ja, als je dan gemeentes tegenkomt die zeggen, ja, dan ga je wat meer voor de grond betalen, dan schiet niet op natuurlijk. En ja, ook ontwikkelaars die daar hier toch meer aan moeten doen. Dat, ja. Ja, Ben heeft ook wel een interessante vraag. Ben Achterberg, die heeft ons geappt en die wou ik graag aan jou voorleggen, Otto. Hij zegt, we hebben het ook veel over de omgevingswet de laatste tijd. Vormt dit nou een deel van de oplossing of juist een vergroting van het probleem? Otto. Ja, ingericht natuurlijk om heel veel wetten en procedures samen te voegen, zodat dat inderdaad, dat ontwikkelproces waar ik het net over had, dat sneller zou gaan. Maar je kunt je natuurlijk je vraag stellen bij een proces van het inrichten van die omgevingswet, dat zo lang duurt of we dat gaan halen. Uiteindelijk moeten we nu zorgen dat er komt. En inderdaad dat het proces van vergunningen vergemakkelijkt. Ik hoop dat dat gaat lukken, maar het is een deeloplossingetje. De grotere vraagstukken zitten er echt omheen. We hebben het al over locaties. En locaties zijn eigenlijk onderdeel van de ruimteproblematiek. En de ruimteproblematiek is een problematiek die voor alle grote maatschappelijke opgaven stelt. Hè. Ook onze boerenproblematiek is een ruimteproblematiek. We hebben heel veel vee en eigenlijk te weinig grond onder dat vee om onze mest op te lossen. Nou, zo hangen die problemen allemaal samen. Dus ik denk dat we daar echt iets aan moeten gaan doen. Dan hoop ik dat we ook het economisch systeem omtrent locaties anders gaan inrichten. Dus op dit moment zijn eigenlijk locaties relatief duur. Een gemeente verdient aan locaties. Dat is eigenlijk een tegenstrijdige eis. Hè? Want stel nou even dat je daar niet aan zou hoeven verdienen. Dus dat verdienmodel op locaties, als je dat echt zou omkatten, ja, dan zou het ook eenvoudiger worden. Eenvoudiger in welke zin? Nou ja, dan wordt die huizenprijs kan dan heel erg omlaag. Maar er zijn ook belangen om bijvoorbeeld schaarste in stand te houden. Want dan gaat die prijs omhoog. Nou, stel even dat we ruimte zat zouden hebben. Stel. Ja. Dan zou iedereen, dan zou jij ook een project kunnen gaan starten in Hilversum om een woning te gaan realiseren. Nou, dat gaat je nou niet lukken, want je kunt geen ruimte krijgen. Nu hebben we geen ruimte zat, maar we moeten wel aan dat systeem van het verkrijgen van locaties, daar moeten we echt aan gaan sleutelen. Ja, en daarover stuurt Ferry ook wel iets interessants. Die zegt, ja, ik ben in 1980 in mijn woning gaan wonen. Ik had toen een partner en ook een zoon en een dochter. Nou, die zijn uitgevlogen. De partner is overleden. Ik ben alleen overgebleven. De woning heb ik geheel afbetaald. Waarom zou ik verhuizen? Ik snap dat heel goed, Peter. Dat dan het sentiment is. Maar natuurlijk. En als je heel lang in een bepaalde buurt woont, hè, sterker nog, we hebben dat ook officieel beleid gemaakt, hè, dat je mantelzorg en zolang mogelijk in je eigen woning blijven zitten. He, dus dat klopt. Daar moet je echt een incentive hebben. Dan moeten mensen echt. Dus in de sociale huursector, wat je dus ziet, is dat mensen dan een huurkorting krijgen op die nieuwe woning, zodat ze in ieder geval niet meer gaan betalen. Ja, goed, in de koopsector heb je gewoon je vermogen uit de woning die je verkoopt. Dat zou je ook weer in kunnen zetten voor een volgende woning. Die kan zelfs wat kleiner. Maar dan moet je niet veel duurder zijn, inderdaad. Dat is duidelijk. Nee. Ja. Nee, en we leven niet in een communistisch land. Hè. We kunnen niet mensen zomaar uit hun huis halen. Dus dat. Ja, dat is ook een bepaalde mate van vrijheid. Wat je wel op zijn minst kan doen, is dat je kunt zeggen, nou ja, we komen weer op die vermogensontwikkeling. Je hebt heel veel vermogen, daar betaal je geen belasting op. ja, we gaan je ook aanslaan op je vermogensontwikkeling. Dat is ook een heel gevoelig onderwerp, hè, want sommige mensen kunnen dat dan niet betalen. Nou, daar zijn wel oplossingen voor om dat dan weer, van, hè, als er wel weer verkocht wordt, te organiseren. Maar ja, dat zijn geen politiek, ook weer geen vrolijke boodschappen. Hè. Dus daar kan je wel iets aan doen, maar ja, het blijft lastig. Ja. Ja, dus mensen willen zich wel aanpassen zolang ze... Ja, eigenlijk niet te veel hoeven aan te passen. Dat hoor ik er een beetje in. Nee, ja, als ze op achteruit gaan, ja, dan moet je bijna dwang gaan inzetten. Dus je moet zorgen dat die mensen er niet op achteruit gaan. Dus je moet de condities zo scheppen dat het ook voor die mensen aantrekkelijk wordt. En ja. Op een gegeven moment worden ze echt. Want er gaan ook wel problemen bij 80 plus. Hè. Die groep gaat verdubbelen. En daar zit een behoorlijke groep ook tussen die gewoon, ja, die niet meer in je woning kan blijven. Omdat ze, ja, vaak slechte benen raken. En problemen hebben met toegankelijkheid. En dan is het vaak te laat, hè? Want dan, ja, dan is er niks. En verpleegtehuizen hebben we veel te weinig. We hebben heel weinig verzorgingstehuizen, bejaardentehuizen meer. Dus ja, dat is ook een enorm vraagstuk wat we nog niet geadresseerd hebben. Maar wat de komende decennia op ons afkomt, neem alleen al het aantal dementeren. Hè? Dat gaat meer dan verdubbelen de komende jaren. Die verpleeghuiscapaciteit die wordt niet of nauwelijks uitgebreid. Ja, ik zou echt niet weten hoe we dit probleem nu gaan oplossen. Nee, en hoe realistisch is het ook, Atto, dat we zeg maar de ene groep helpen zonder dat de andere groep erop achteruit gaat? Nou ja, dat we op achteruit gaan, hè, dat is onderdeel van het probleem. We willen eigenlijk wel veranderen, maar niemand mag er iets minder van worden. En dat is hetzelfde wat je in die energietransitie ziet. We willen wel naar een duurzaam energiesysteem, maar ja, de gevestigde belangen, de Shellen van deze wereld, die willen ook graag hun huidige fossiele industrie overeind houden. Nou, dat zie je ook in elke markt, dus ook in de woningmarkt. Ik wil toch nog even terug naar die schaarste in ruimte en schaarste in grondstoffen. Wat echt een bovenliggend probleem is. Dat is ook eng om daar echt iets anders te gaan doen. Hè. Dus we eerder al even genoemd, de hypotheekrenteaftrek. Maar bijvoorbeeld ook mogen we ruimte wel in eigendom hebben. Stel even dat we grond als een common ground, hè, er zijn heel veel mooie experimenten mee gedaan, zouden zien. Niemand kan over grond beschikken. Kun je er ook niet aan verdienen? Nee. Dan praat je over echt grote veranderingen. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Daar hebben we in Amsterdam natuurlijk een erfpacht idee voor bedacht om dat destijds op te lossen. Nou, dat is ook een beetje uit zijn voegen gespat. Mm-hmm. Peter, hoe luister jij hiernaar? Nee, helemaal mee eens. Maar dit zijn ideeën die we al heel lang hebben. Hè? Dus ook grondbeleid aanpassen. En wat je nu bijvoorbeeld ziet is dat als er een bestemmingsplanwijziging komt, ja, dan valt de waardestijging valt toe aan de eerste eigenaar. Ja, dat is natuurlijk heel onhandig. We hebben speculatie en dergelijke. Ja, daar wordt al heel lang over gesproken. Maar dan los je trouwens het probleem op de korte termijn niet mee op. Hè. Dat is echt voor de toekomst. Maar daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, grond zou eigenlijk, ja, dat zou eigenlijk een maatschappelijk eigendom moeten zijn. Dat ben ik helemaal mee eens. Want je kan het niet reproduceren. We hebben heel, en zeker nu, hè, altijd gezegd dat terecht, we hebben enorme druk op de ruimte. Als we alles willen doen wat uit de sectoren komt, dan hebben we ongeveer 3 keer Nederland nodig. Ja, dat gaat hem niet worden. Dus ja, dat is zo'n bijzonder goed. Maar dat is ook weer een politieke keuze. Hè. Dat is zeker bij het CDA en de VVD is dat een heel lastig onderwerp om dat te bespreken. En je ziet eerder het omgekeerde, dat een aantal gemeentes die erfpacht hadden, zoals Amsterdam, ja, die verkopen nu woningen. Dus dat gaat gewoon niet de goede kant op. Heb je hier ook vragen over? Dan mag je die natuurlijk stellen in de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Dan is het zoals altijd tijd voor de plaat van de dag. Het is namelijk ook tijd om je roze hoedjes weer uit de kast te halen. Want Pinkpop gaat weer beginnen. Toch wel het festival met misschien de allerbeste optredens. Denk aan Red Hot Chili Peppers, Goldband, Robbie Williams, Direct, Rondé. Ik kan nog wel even doorgaan. Maar vanavond sluit Pink af. En daarom hoor je nu een nummer waarvan ik twijfel of ze het gaat spelen. Maar wel een hele fijne. Dit is Keith Urban samen met Pink dus. One Too Many. I don't remember much about last night. Woke up on a couch, sunrise. Saw the living room through these bloodshot eyes of mine. Cold sober, you didn't like that I came home late. 4 a.m. but it's a Friday, babe, and I've been working hard. Can't you give me some space instead of shouting out all night? Oh, my God. Oh yeah. I go out for some new friends, but it just makes me miss you more, more. Just pretending it's fine. Oh, we've been round, round, round this too many times before. Oh, yeah. Oh, yeah. I go out with some new friends, but it just makes me miss you more, more. Dit is Vroeg van vrijdag 16 juni. Het is morgen de dag van de bouw en daarom hebben we het vanochtend over de woningmarkt. We hebben het al uitgebreid gehad over de huidige situatie, maar eigenlijk wil ik ook graag nog even vooruitkijken. Want wat zijn nou de oplossingen om de huidige woningmarkt te doen keren? En dat bespreek ik met mijn twee gasten, hoogleraar bouwkunde aan de TU Delft, Peter Boelhouwer aan de telefoon. En hier in de studio zit Arto Harstra. Hij is transitiestrateeg bij Bouwcampus. Heb je vragen? Die mag je natuurlijk zoals altijd stellen in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Ruben van Hafting. Ja, Peter, we hebben het net al een beetje gehad over de oplossingen op de korte termijn. Maar wat moet er nou op de lange termijn gebeuren om de huidige woningcrisis in te perken? Nou, we hebben het volgens mij vooral over de lange termijn gehad. Mm-hmm. Dus een aantal structurele aanpassingen. Dus dat systeem aanpassen, de voldoende locaties ook beschikbaar stellen en voldoende financiële middelen ook. Een ander punt is wel ook de migratie. Hè. We moeten keuzes gaan maken, maar dat wordt ook door de politiek niet gedaan. Hè. We hebben enorme instroom van arbeidsmigranten. Ja. En dan praat ik echt niet over statushouders, want dat is maar een hele kleine groep. Het is nu even iets groter, maar normaal gesproken, als je de laatste jaren kijkt, is dat echt een bescheiden groep ten opzichte van die arbeidsmigranten. Nou, die hebben we gewoon nodig om ons huidige economisch model, ons huidige stelsel te handhaven. Denk aan de high-tech, aan ASML, maar ook aan universiteiten. Denk aan de financiële dienstverlening, maar ook aan de onderkant, de landbouw, de distributiecentra. En de slachthuizen werken allemaal met arbeidsmigranten. Ja, als je dat wil vasthouden, en wij zijn aan het vergrijzen, dus we hebben, ja, dan zul je ook voorzieningen moeten treffen. Dan zul je woningen moeten organiseren. En natuurlijk is locatie een probleem, maar dat is naar verhouding veel minder groot probleem dan bij bijvoorbeeld de landbouw, bij de energie, de verduurzaming. Ja. Woning is 8% van ons woonoppervlak. Dus als we daar een klein beetje extra aan toevoegen, En inderdaad, wat Otto ook aangaf, gaan optoppen, die bestaande voorraad wat efficiënter gaan inzetten. Ja, dan kunnen we dat echt, is dat fysiek allemaal wel te doen. Maar dan, moeten we dan ook wel organiseren. En nu doen we niks. Hè. We zeggen in feite van laat die migratie gewoon over ons heen komen. Er is ook, er worden nu wat eerste studies gedaan. Daar hadden we veel eerder over moeten nadenken. Zeker. Dus we moeten een keuze maken. Of we gaan welvaart inleveren, we gaan een aantal sectoren sluiten. En als je het in delen van sommige landen gaat dat vanzelf, hè, want die mensen komen niet meer. Of we moeten die voorzieningen organiseren. Maar wat we nu doen is geen van beide. Hè. Dus laat het gewoon gebeuren en we organiseren niet de voorzieningen. En dan loopt het gewoon vast. En dat zie je nu gebeuren. Ja. Otto, is daar wel een keuze tussen te maken? Ja, zeker een keuze te maken. We hebben geroepen om regie. Ik denk dat Hugo de Jonge echt een stap heeft gezet om wat meer regie op die woningmarkt te nemen. Dat is echt nu nodig. Een mooi voorbeeld kwam er net al even aan bod. Was die korte termijn flexibele industriële woningen die nu de afgelopen maanden zijn gemaakt. En dan zie je dat daar ook toch het probleem vastloopt. Dus we hebben eindelijk eens een keer gezegd van nou, durf nu eens als overheid in te grijpen. Ik koop 200 industriële units. Die zijn er nu, die staan klaar. Alleen die krijgen we nu niet geplaatst. Wat natuurlijk ongelooflijk. Ik zei 200. Nee, het zijn er 2000. En dat zijn de eerste 2000. Die andere 8000 komen eraan. Dus we hebben uiteindelijk nu 10.000 woningen straks. Ja. Daar kunnen we een klein beetje van het probleem lenigen. Maar we krijgen het niet voor elkaar om die dingen gewoon te plaatsen. Dat heeft natuurlijk met die ruimte te maken. Maar ook wel op die regie op een gemeente, op een provincie waarin we zeggen, ja, bij wie ligt nou die verantwoordelijkheid? Dus nou, daar moeten we echt nu stappen durven te zetten. Ik wil toch nog één stapje ook terug. We hadden het net over, we moeten van dat gekke project denken. Elk woningprojectje als een uniek projectje optuigen en realiseren met die duur van 10 jaar... naar veel meer een product denken. Daar zit wel, ook voor de korte termijn, echt een oplossing. We gaan ook niet allemaal losse projectjes doen. We gaan projecten samenvoegen. Daar hebben we bouwstromen voor bedacht. Nou, dat begint nu langzaam een beetje te komen. Dat zijn oplossingen die voor de korte termijn kunnen gaan werken. Ja. En dat is wel aardig. Dat leren wij bij de bouwcampus ook in de andere segmenten. Want wij kijken niet alleen maar naar die woningmarkt. We kijken ook naar de ondergrond. Daar zit ook diezelfde schaarste. We kijken naar hoe je bruggen en sluizen moet gaan renoveren en opknappen. Dat kun je ook niet meer projectje voor projectje gaan doen. Hebben we niet genoeg middelen voor en niet genoeg mensen. Dus we zien echt wel dat daar kansen liggen om dat anders te doen. Ja, maar er wordt al van alles geprobeerd, hè? Want Peter, jij schreef een artikel over hoe een werkgever als ASML dan weer mee financiert in woningen voor zijn werknemers. En Otto, daar heb jij laatst ook wat dingen over gezegd. Er is een huis ge-3D-print in Eindhoven ook. Er wordt van alles geprobeerd. Het voelt voor mij toch een beetje als water scheppen in een lekke boot allemaal. Is dat het, denk je, Peter? Ja, nee, klopt. We moeten, en dat gaf Otto ook aan, we zullen een aantal structurele aanpassingen moeten plaatsvinden. We lopen vast, dat is wel duidelijk. En ja, je ziet het ook inderdaad bij die flexibele woningen. Dan wordt er inderdaad een stap gezet. En dan is het, ja, in dit geval zijn het vaak toch ook weer gemeentes en omwonenden die dit tegenhouden. En het gaat ook wat Otto zegt, dat bundelen van die bouwstromen, dat is vooral voor die industriële bouw heel belangrijk. Hè? Als je fabrieken wil, daar is het verleden ook fout gegaan. Als je natuurlijk fabrieken wil inrichten en je wil industrieel bouwen, dan heb je continuïteit nodig. Maar het gaat natuurlijk om veel breder. Het gaat om grote gebiedsontwikkeling. Het gaat niet alleen maar om woningbouw. Het gaat om infrastructuur inderdaad. Ja, en dat heb je niet zomaar 1, 2, 3. We hebben dat gewoon uit onze handen laten vallen de laatste jaren. Dat heb je niet zo 1, 2, 3 terug. Dus ja, je zult op de korte termijn zul je echt andere beleid moeten, andere acties moeten gaan voeren. En je zult iets voor de lange termijn moeten opzetten. Ja. Dus, en dat is heel eenvoudig, is dat niet inderdaad? Nee. Als we iets geleerd hebben uit de vorige woningcrisis, is dat we nu wel moeten gaan ingrijpen. Want de vorige crisis hebben we het uit onze handen laten vallen. Toen is die hele productie ook echt weggevallen. Er zijn ook mensen weer uit de bouw vertrokken. Die schaarste mensen die we dan hadden zijn ook weggelopen. Ja. Daar moeten we nu echt anticyclisch gaan ingrijpen. En dan zie ik toch echt, ik noem net even bouwstromen. Dus dat je vooral eigenlijk met corporaties en gemeentes zegt, ik ga dat nu anticyclisch inrichten. Ik ga nu wel inkopen. Ik ga nu echt producten, die industrie is er klaar voor. Die heeft de afgelopen jaren fantastisch geïnvesteerd in die fabriek om hele mooie producten te kunnen maken. Maar die moeten nu wel, die fabrieken moeten nu wel gaan lopen. En nou, daar zie ik echt een kans inderdaad voor samenwerking. Gemeentes, corporaties, durf het nu aan. Dat geld is geen probleem, dat hebben we. Zoeken we nog even die locatie en schaf die producten, die woningbouwproducten aan. En zorg dat ze er morgen kunnen staan. Want zijn er specifieke technieken aan te wijzen die we zouden kunnen inzetten? Want we noemden net al een huis 3D-printen. Ja, dat voelt toch een beetje onhandig. Nou, kijk, 3D-printen is heel mooi. Dat zullen we ook op onderdelen gaan doen. Maar als je gewoon kijkt naar de geïndustrialiseerde productieprocessen, daar is nu in geïnvesteerd. En dat helpt al heel veel. Je moet je voorstellen, een woning, daar gaat zeg maar gemiddeld 3000 uur in. En als je uit de fabriek komt, kan dat met minimaal een tiende, dus met 300 uur. Nou, dat scheelt. Maar dan heb je wel dan ga je eigenlijk behoorlijk investeren in middelen om dat voor elkaar te krijgen. Dat zijn we niet gewend. En dan kom je op dat puntje continuïteit. Dan heb je continuïteit nodig in zo'n fabriek. Want als die leeg staat, en dat vind ik echt nu een heel groot risico. Ze staan er nu. We kunnen daarmee die 100.000 woningen die we moeten realiseren produceren. Mm-hmm. Maar als we daar nu nog 2-3 jaar mee wachten, dan gaan ze omvallen. En dan zijn we nog weer 10 jaar verder voordat er weer zo'n nieuwe golf gaat komen van mensen die daarin durven te investeren. Dus daar moeten we echt nu ingrijpen. Ja, maar jij ziet ook kansen voor de boeren. Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Ik zie ook kansen voor de, en dat is echt een gedachte die we ook bij de bouwkampen zien. Je kunt een urgentie of een maatschappelijk probleem niet los trekken. We hebben een landbouwprobleem, daar moeten we iets veranderen. Dat is ook een ruimteprobleem. Maar die boeren, als we die een andere business case zouden kunnen aanbieden, en waar wij naar kijken is onder andere om ze bouwmaterialen te laten verbouwen. Dus ze gaan straks met hennep, vlas, lisdodden. Maar ook een aantal houtige gewassen aan de gang. En dat worden de grondstoffen voor onder andere de bouw, waarmee we in die fabrieken die woningen kunnen gebouwen. Dan lossen we een deeltje van het landbouwprobleem op. En hopelijk ook een stukje van ons grondstoffenprobleem en de verduurzamingsoperatie in de bouw. Hoe kijk jij hiernaar, Peter? Nee, ben ik helemaal mee eens. Kijk naar het Groene Hart bijvoorbeeld. Daar kunnen we zo niet door. Dat grondwater moet omhoog. Die bodem is al veel te veel aan het inklinken. Dan kun je niet meer de huidige productie met koeien en dergelijke. Dat gaat gewoon niet meer. Dat grasland, ook voor de natuur is het natuurlijk killing. Dus daar zullen we inderdaad, daar kun je heel mooi natte gewassen, zoals Atto aangeeft, kweken. En die kun je heel goed gebruiken voor in de bouw inderdaad. Dus daar ben ik helemaal voor. Alleen ja, ga het maar eens organiseren. Dat is het probleem. Dat is altijd het probleem eigenlijk. We zijn echt best in. Nee, nou ja, we zijn niet in staat, politiek ook gezien, om dit soort doorbraken te organiseren. Als je ziet hoe het met die stikstof ook weer gaat. Zo moeizaam. Het is zonneklaar dat we zo niet door kunnen gaan. Ja, en de boerenlobby is gewoon ontzettend sterk. Ja. Dus, maar ik ben het helemaal mee eens. Dit zijn natuurlijk inderdaad de doorbraken die we moeten gaan voeren. Ja. En het kan ook win-win worden, want je kunt inderdaad dan ook maar het zal in het begin ook geld kosten. Daar moeten we ook reëel in zijn. Dan zul je moeten investeren. Heb je hier ook vragen over? Dan mag je die natuurlijk stellen in de NPO Radio 1 app. Luisteren wij ondertussen nog naar een toepasselijke plaat. House for Sale ga je nu horen van Lucifer. Nou, het is natuurlijk heel erg duidelijk waarom ik die wil laten horen. Maar wist je ook wie de drummer was in deze tijd van deze band? Van deze groep? Weet jij het, Otto? Ik heb echt geen idee. Henny Huisman. The sun went up on rainy morning, just a couple of hours after dawn. Mrs. Headley peeked out through her curtains, wondering what was going on. The neighbor said over coffee cups that nice young couple is breaking up in the Lucifer op NPO Radio, op NPO Radio 1 hoorde je met de House for Sale. Vroeg. Met Ruben van Hafting. Je mag al je vragen stellen over de problemen van de woningmarkt in de NPO Radio 1-app. En dat is volop gebeurd. Henry had een interessante vraag aan jullie allebei eigenlijk. Atto en ook Peter. Hij vraagt, jullie hebben de hele tijd over wat we zouden moeten doen. Wat zijn nou dingen die we absoluut niet moeten doen, Atto? Nou, een hele belangrijke heb ik net genoemd. Hè. We moeten nu niet vanuit deze beginnende crisis helemaal stoppen. Nee, juist niet. De partijen die nu, ik noem net even corporaties vooral, anticycliek dus heel snel doorgaan. Dus zorg dat die 10.000 woningen die we nu besteld hebben, dat die geplaatst gaan worden. En laten we in die lijnen, vooral in co-creatie met elkaar, gemeentes, corporaties, ontwikkelaars het probleem gaan oplossen. Ja. En dat kan. Hè? Dus, want ik geloof er heilig in dat we dat met elkaar kunnen. Misschien in een iets andere verhouding. Maar we kunnen versnellen en vermeerderen. Ja, en hoe zie jij dat, Peter? Waar moeten we absoluut mee stoppen? Nou, we moeten realistisch zijn. Hè? We hebben nu moeten stoppen met het stapelen van allerlei doelstellingen waar we onvoldoende financiële middelen voor hebben. Dus aan de ene kant willen we betaalbaar bouwen. Er moet 2/3 betaalbaar worden gebouwd. We gaan huren reguleren. We gaan belastingen heffen bij beleggers. Allemaal maatregelen die niet gaan helpen om die productie te verhogen. Dus we kunnen dat doen, maar dan moeten we ook de financiële middelen beschikbaar stellen. Maar het is dus, we moeten ophouden met beleid op verschillende onderdelen te gaan maken wat niet op elkaar afgestemd is. Want dat gebeurt nu. En ik ben niet zo positief als Atto. Ik voorzie echt grote problemen de komende paar jaar. Wat voor problemen? En ik ben wel met Atto eens dat er zijn oplossingen. Maar ik denk dat we steeds verder vandaan geraken. Ja, wat voor problemen voorzie je? Nou ja, het loopt vast. Hè. Te veel eisen, te veel stapeling. Te veel obstructie vanuit de maatschappij zelf, hè, waar we het er uitgebreid over gehad hebben. Wel die regie, zeggen dat je de regie neemt, maar niet doen. Want ja, wat gebeurt er nu? Er worden nu afspraken gemaakt met provincies en gemeenten over woningbouwtaakstellingen. Ja, daar zitten de mensen die het moeten gaan uitvoeren. De marktpartijen zitten daar niet aan tafel. Dus het is allemaal niet realistisch voor een deel. En dat zal wel moeten gebeuren. En dat betekent of we gaan onze eisen gaan bijstellen. Ook ten aanzien van kwaliteit. Dat is misschien niet leuk. Maar anders, of we gaan er financiële middelen voor beschikbaar stellen. En ook locaties. En zolang we dat niet doen, ja, verzie ik de komende. En we zien het al, de bouwvergunningen zijn enorm weggezakt. Er is nog geen kentering vindt er plaats. Projecten die al gegund zijn, die lopen nu vast. Ja, het is echt 5/12. Ja. Zie jij dat ook zo, Atto? 5/12? Ik zie wel dat het 5/12 is. Maar in het kader van wat moet je niet doen, ben ik het niet eens met Peter dat we nu ambities hebben. We hebben hele goede en ook maatschappelijk noodzakelijke duurzaamheidsambities. Het moet circulairder. Het moet ook, die kwaliteit moet eigenlijk omhoog. We moeten nog veel meer bouwen aan een gezonde leefomgeving. Een ding wat we niet moeten doen is nu dat soort eisen die we nu eigenlijk eindelijk aan het stellen zijn, om die overboord te gooien, om een crisis die we nu even hebben, die we met elkaar gecreëerd hebben, om die dan op te lossen. Want dan bouwen we een voorraad waar we misschien nu even een woningprobleem tekort mee oplossen. Mm-hmm. Maar dan hebben we straks, over 15 jaar, hebben we een voorraad staan waarvan we denken, hoe hebben we het ooit kunnen doen? En dat kennen we ook uit het verleden. Dus terugkijken naar het verleden helpt. En dan denk ik, realiseer goede, circulaire, gezonde woningbouwproducten. Die kunnen we nu maken. Die fabrieken staan er klaar voor. Die staan nog niet op 30-40% van hun capaciteit. En zorg dat je die met elkaar in het land geplaatst krijgt. Nou, dat kan bovenop gebouwen, dat kan eronder, dat kan ernaast. En dat kan ook, dat ben ik wel met Peter eens, we moeten toch ook weer even kijken naar dat buitengebied. Denk daar ook creatief. Eerder noemden we die boer. Nou, als we die boer een aantal koeien eruit weten halen, dan verdient hij wat minder. Nou, dan misschien mag hij er een paar woningen bij plaatsen, waardoor hij wel een businessplan heeft wat realistisch is. Ook dat soort oplossingen, daar moeten we weer naar durven te kijken. Ja, maar ik denk ook wel, jullie denken hier allebei inderdaad ook wel op punt hetzelfde over, maar ook op sommige punten anders. Dat is toch juist het verwarrende. We zouden toch naar jullie moeten kunnen luisteren als bouwexperts en dat jullie eigenlijk met één mond praten, of is dat niet zo? Ik denk dat wij redelijk op één lijn zitten. Ik ben ook niet voor om die kwaliteit te versoepelen. Sterker nog, ik denk dat we passieve huizen moeten bouwen, die energie opwekken. Maar je vroeg mij, hoe krijgen we die bouwproductie weer aan de gang? En dan zijn er dus twee mogelijkheden. Of we gaan inderdaad investeren en we gaan er geld voor uittrekken. Of we gaan de kwaliteitseisen verlagen. En daar ben ik ook niet voor, maar je vroeg mij wat de oplossingen zijn. En dat zijn oplossingen. Kijk, de markt, dat zijn wij. En wij zijn niet, ook door die hoge rente, we zijn niet in staat en bereid om dat te betalen. En alles via flexibele woningen, via corporaties, ja, dat kan gewoon niet. Dan lopen die gebiedsontwikkelingen gewoon helemaal vast. Ja. Dat kost geld, dat levert geen geld op, hè, momenteel. En tot slot, er lijkt een heleboel fout te gaan. Zoals het stoppen met bouwen, wat nog niet zo lang geleden is. En de structuur van de woningmarkt is in disbalans. Twee verdieners in het middensegment lijken nooit een huis te kunnen gaan kopen. Heb je er nog eigenlijk wel vertrouwen in, Peter, dat het allemaal goed komt? Nee, de komende tijd ben ik vrij pessimistisch. Nee, ik denk dat we... Nee, ik ben daar niet zo optimistisch over. Nee. Nee, want we hebben nu natuurlijk wel een minister voor het probleem. Ja, maar goed, die minister heeft nauwelijks middelen gekregen. Er gaat om een paar honderd miljoen extra subsidie. En dat is gewoon veel te weinig. Dus in de huidige context, daar zal echt geld bij moeten. En er zullen inderdaad... Die industrialisatie zal gestimuleerd moeten worden. Er zullen locaties moeten doorbreken. Dat die hindermacht die nu bestaat, die zullen we moeten doorbreken. Maar ik zie dat eerlijk gezegd niet gebeuren. En jij, Otto? Nou, we hebben natuurlijk, we komen uit een poldermodel. Dat te lang door modderen in de polder, dat gaat ons niet helpen. Dus daar is dat stukje vraag om regie. Die vraag om regie komt echt uit de markt. Daar geloof ik ook echt in. Dat moeten we nu ook doen. Dat beleid is ingezet. Dat moet nu even krachtdadig worden doorgezet. Dus dat betekent gemeentes die nu zeggen van ik heb geen plek. Of er is heel veel weerstand voor iets. Nou ja, daar durf ik echt nu te zeggen. Doorbreek dat. Zet ze er neer en dan zie je dat... 80% van de bezwaren dan ook wel uiteindelijk wegvallen. Dus laten we daarmee beginnen. Dus het zou erg fijn zijn als Hugo de Jonge naar deze uitzending heeft geluisterd. Ik hoop het. Ik wil jullie ontzettend bedanken. Peter Boelhouwer, hoogleraar bouwkunde aan de TU Delft. En ook Otto Harstra, transitiestratege bij Bouwcampus. Fijn dat jullie met ons jullie dag wilden beginnen. Dankjewel allebei. Graag gedaan. En dit was Vroeg van vrijdag 16 juni. Het programma is natuurlijk als podcast te beluisteren. En maandag zit Rosa Wira hier voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend hier verder op NPO Radio 1 met het NOS Radio 1 Journaal. Een fijne dag nog. NPO Radio 1. 6 uur.